सदैव आचार्य जी उपस्थित समस्त आदरणीय विद्वतगण, माननीय शिवरार्थीगण, कल रात्रि को आप सभी के द्वारा भरे गए व्रत पत्र को मैं पढ़ रहा था। आप सभी ने अपने अनुभवों और आपके द्वारा लिए गए व्रत का उसमें उल्लेख किया है। बड़ी प्रसन्नता होती है जब एक प्रयास होता है और उस प्रयास को लेकर एक सीमित समय के अंदर बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं। आपकी जो एक स्तुतियां हैं, मंच की जो आपने स्तुतियां की हैं, प्रत्यक्ष यहां पे या आपने लेखन के माध्यम से, वो आपकी स्तुतियां एक तरह से हमारे लिए एक प्रमाण पत्र है कि हम लोग अपने जीवन को कहीं ठीक दिशा में ले जाने के लिए प्रयत्नशील हैं और कुछ कुछ ठीक ठीक सा हम लोग अपने जीवन के अंदर कर पा रहे हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो जीवन होता है उसके जीवन की दिशा को प्रमाणित करने के लिए समाज होता है और आप समाज हैं। आपकी स्तुतियां हमारे प्रयास को कहीं प्रमाणित करती हैं। लेकिन इसके बाद चूंकि उपलब्धियां अब आपकी हैं, व्रत आपके हैं, तो अब जो प्रमाणित करना है, एक दायित्व है, वो आपके ऊपर है। और जो भी एक विद्या आपने यहां इस सीमित समय के अंदर प्राप्त की है उसको व्यवहारिक स्वरूप देकर के वही प्रामाणिकता आपने प्राप्त करनी है। वो कहां से प्राप्त करनी है? परिवार से प्राप्त करनी है, अपने मित्रों से प्राप्त करनी है, जिस परिवेश में आप जीवन बिताते हैं वहां प्राप्त करनी है। और उसके लिए व्रत आपने लिए हैं, संकल्प आपने लिए हैं, उन व्रतों का आचरण करते हुए कुछ समय के अंदर आप भी उसी प्रामाणिकता को परिवार से, मित्रों से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अब आप प्रतिनिधि हैं। वेद का प्रतिनिधित्व करना, योग ऋषियों का प्रतिनिधित्व करना अब आपका एक दायित्व बन गया है। उसके लिए व्रत और संकल्पों का होना जीवन में बड़ा आवश्यक होता है। व्रत और संकल्प लेना ये बहुत अच्छा कार्य है। ये भावनाएं व्यक्ति की होती हैं, संस्कार होते हैं, उसको मार्गदर्शन मिला है, लेकिन उसने लिया भी है तभी वो व्रत और संकल्प धारण कर पाता है। लेकिन उनको स्थिर बना के रखना, इसके लिए एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। क्योंकि परिस्थितियां जब सामने आती हैं, महाभारत का इतिहास आप याद करेंगे तो जब अर्जुन उन दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़े हुए हैं, बिल्कुल उनका रथ बीच में खड़ा हुआ है, एक तरफ कौरवों की सेना है, दूसरी तरफ पांडवों की सेना है, और सेना को देखकर वो देख रहे हैं कि यहाँ मेरे संबंधी हैं, पितामह हैं, मित्र हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उस स्थिति को देखकर के उनकी स्वयं की एक मनस्थिति क्या बनती है। उस युद्ध के आरंभ होने से पहले उनके बहुत सारे संकल्प हैं कि मैं अन्याय का विरोध करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, जो अपमान हुआ है उसका मैं बदला लूंगा, ऐसे बहुत सारे संकल्प उनके हैं। लेकिन जैसी परिस्थिति सामने आती है तो वो कहते हैं वे पतुष्यमे रोम हर्षश्चमे जायते विषादम में मना, ऐसी बहुत सारी स्थिति को वर्णित कर रहे हैं कि मेरा गार्डनल छूट रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं शरीर में मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं, ऐसी बहुत सारी अपनी मनस्थिति को प्रस्तुत कर रहे हैं। कहाँ तो वो उनके संकल्प थे और परिस्थिति आने पर कहाँ उनके सारे संकल्प समाप्त हो गए और कैसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह वो एक विलाप कर रहे हैं। तो संकल्पों को लेना एक अलग बात होती है, परिस्थिति सामने आने पर उन संकल्पों को बनाए रखने के लिए बहुत चीजों की आवश्यकता होती है। क्योंकि संकल्प बने रहेंगे तो वास्तव में जीवन आगे बढ़ेगा, उन्नति की ओर व्यक्ति चलेगा। तो उस जो अपनी मनस्थिति थी उसको दूर करने के लिए उनको क्या मिला, एक उपदेश मिला, विद्या मिली। उस विद्या से उन्होंने अपनी मनस्थिति को ठीक किया और फिर से उनके संकल्प उनको याद आए कि मैंने क्या संकल्प लिए थे। तो ऐसे बहुत सारे संकल्प आप लेकर के जा रहे हैं, एक प्रतिनिधि आप बन के जा रहे हैं। जैसे ही स्थितियां सामने आएंगी उस समय वो संकल्प याद रहने चाहिए, उन संकल्पों की स्थिरता बनी रहनी चाहिए। परिवार में जाएंगे, मित्रों में जाएंगे, समाज में जाएंगे, उस समय वो संकल्प याद रहने चाहिए। ट्रेन में बैठे हैं, सफर कर रहे हैं तो याद रहना चाहिए मैंने तो उपासना का संकल्प लिया हुआ है। घर पे जाएंगे तो ध्यान रहना चाहिए कि मैंने तो यज्ञ का व्रत लिया हुआ है। वो परिस्थिति सामने आने पर हमारे संकल्पों की हमको स्मृति कौन दिलाएगा? एक तो आपका व्रत पत्र है वो आपको याद दिलाएगा कि आपने संकल्प लिए। दूसरा, उपदेश तो नहीं होंगे साक्षात, लेकिन जो आपने साहित्य लिया है, आपने कुछ सीढ़ियां ली हैं और ऐसे बहुत सारे विद्या के साधन आपने लिए हैं, वो विद्या के साधन आपको अपने संकल्पों की स्मृति दिलाएंगे कि मैंने संकल्प लिए हुए हैं। और सबसे जो बड़ी बात है वो आप स्वयं अपने आप को याद दिलाएंगे। एक बात कही है, उद्धरे आत्माना आत्मानम न आत्मानम अवसादय, अपने आप को अपने आप से उठाइए। क्योंकि हम स्वयं ही अपने आप को उठाने के सबसे बड़े कारण हैं और हम स्वयं ही अपने आप को गिराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए किसी और पर निर्भर नहीं होना है। निर्भरता यहां पर थी, यहां बहुत सारी निर्भरताएं थी, लेकिन वो निर्भरताएं अब जाकर के समाज में कदाचित ना मिले। इसलिए हम स्वयं अपने आप के साथी हैं, हम स्वयं अपने आप के शत्रु हैं। इसलिए हमें अपने आप का मित्र बनना है, अपने संकल्पों को जीवित रखना है और इस बात को एहसास करना है, अनुभव करना है कि मैं वेद का प्रतिनिधि हूं, मैं योग का प्रतिनिधि हूं, मैं योग शिविरों का प्रतिनिधि हूं और मेरा जीवन इस बात को प्रमाणित करेगा कि मैंने संकल्पों को निभाने के लिए कितना प्रयास किया है। तो हम सभी की यही इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, आपकी स्वयं की भी इच्छाएं हैं कि आपने बहुत सारी बातें सीखी हैं, उनको जीवन में आपने इस अल्प समय के अंदर धारण भी किया है, अनुभूतियां हुई हैं। ईश्वर करे आपको वो एक जानविज्ञान और प्राप्त हो, आपके संकल्प स्थिर रहे और परमात्मा आपको हर प्रकार का सामर्थ्य दे जिससे इन्हीं संकल्पों के साथ में जीवन में आप आगे बढ़ते रहें, निरंतर उन्नति करते रहें। इन शब्दों के साथ ओम। धन्यवाद आचार्य संदीप जी का। कभी पंक्तियां